Polskie Radio Chopin. Więcej na www.festiwalniwc.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump oficjalnie zapowiedział swój przyjazd do Polski pod koniec sierpnia. Mężczyźni zatrzymani w sprawie ataku na księdza w Szczecinie usłyszeli zarzuty. Bez przełomu po pierwszej rozmowie na temat Brexitu nowego szefa brytyjskiego rządu z premierem Irlandii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził, że przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, podkreślał bardzo dobre relacje z Polską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wizytę w Polsce prezydent Donald Trump potwierdził, odpowiadając na pytania dziennikarzy po powrocie do Białego Domu helikopterem Marine One z obchodów 400-lecia amerykańskiego parlamentaryzmu w Jamestown w stanie Virginia. Mamy bardzo dobre relacje z Polską. Zostaliśmy zaproszeni przez polskie władze i z niecierpliwością czekam na tę wizytę. Lubię Polaków. Wygłosiłem przemówienie w Polsce, które uznano za znaczące. Polacy to wspaniały naród. Mówił amerykański prezydent, dodając, że podczas podróży do Europy być może odwiedzi także Danię. Biały Dom jak dotąd nie podał dokładnego planu wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trzech mężczyzn, którzy zdaniem śledczych napadli na księdza i kościelnego z parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Szczecinie, usłyszało zarzuty. Co im grozi, wyjaśnia prokurator Joanna Biranowska-Suchalska, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej. Jeżeli chodzi o zagrożenie karą, przestępstwo kradzieży rozbójniczej jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. To jest najsurowiej zagrożony czyn spośród tych zarzucanych podejrzanych. Do sądu skierowano wnioski o tymczasowy areszt podejrzanych. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed wieczorną mszą świętą. Napastnicy wtargnęli do zakrystii i nie chcieli opuścić pomieszczenia. Jak podała policja, jeden z nich uderzył w twarz proboszcza i pracownika kościelnego. Śledztwo w sprawie ataku na księdza w Szczecinie objęła nadzorem prokuratura krajowa. Konieczne jest wypracowanie trwałego systemu finansowania mediów publicznych, mówił w TVP Info przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jego zdaniem powinien to być system odmienny od abonamentu, który nie działa najlepiej. Usiłujemy się z tego wygrzebać poprzez system rekompensat. Od półtora roku media publiczne dostają bardzo poważne pieniądze. Dzięki temu można się odbudować technologicznie i kadrowo. Ale to musi być system finansowania trwały, w pewnym sensie taki strukturalny. I musimy wymyśleć ten system. To już nie będzie powrotu do abonamentu. Być może to będzie z budżetu, to jeszcze nie jest przesądzone. Krzysztof Czabański podkreślił, że rozwiązania budżetowe nie są złą propozycją, ale między innymi pod warunkiem, żeby był taki zapis jak przy finansowaniu sił zbrojnych, żeby kwota była ułamkiem PKB i nie mogła ulegać zmianie w zależności od preferencji władz. Po pierwszej rozmowie między nowym premierem Zjednoczonego Królestwa oraz szefem rządu Irlandii brak przełomu. Boris Johnson mówi, że istniejące porozumienie w sprawie Brexitu trzeba zmienić. Leo Varadkar odpowiada, że to niemożliwe. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pierwsza rozmowa, brak zbliżenia stanowisk. W komunikacie brytyjskim czytamy, że niezależnie od wszystkiego Zjednoczone Królestwo opuści Unię z końcem października, że Londyn wolałby wyjść na podstawie umowy, ale jej częścią musi być wyeliminowanie tzw. irlandzkiego bezpiecznika. A komunikat irlandzki? Dobrze znany z czasów rozmów z Theresą May. Tekst prawny nie może zostać już zmieniony, na razie nie udało się zidentyfikować skutecznej alternatywy dla bezpiecznika. Bezpiecznika, który sprawił, że do dymisji podać się musiała Theresa May, bo nie zgadzała się na niego część posłów Izby Gmin. Tymczasem analitycy zwracają uwagę, że od nominacji Borisa Johnsona na stanowisko premiera do dzisiejszej rozmowy minęło 6 dni. Premier na razie nie decyduje się na wyjazd do żadnej z unijnych stolic. Zamiast tego objeżdża kraje wchodzące w skład królestwa. Wczoraj Szkocja, dziś Walia, wkrótce Irlandia Północna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro momentami sporo chmur w województwach zachodnich i południowych, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też z gradem. Temperatura maksymalna od 20-21 stopni na północy do 28 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne

Spontanicznej opowieści pasterza z okolic Mikloszwaru w Transylwanii pojawiały się krajobrazowe, rozlewne wątki, które inicjator zlotów Ricochet, Victor Rec, nazwał Electronic at the Farm, a przetłumaczył zwrotem elektronika u rolnika. Na przykład w innym utworze z czteropłytowego boksu Rumunia 2008 mamy nagranie zatytułowane Koncert w Mikloszwarze, gdzie przez długie minuty słychać szczekanie psa i hałasujące domowe ptactwo, jak w gospodarskim obejściu. Pozostając w wakacyjnym kontakcie z tamtejszą przyrodą, muzycy już teraz zapraszają Państwa na 18-minutową przechadzkę po buczynowym lesie, The Beech Forest. I jasne dźwięki sekwencerowych struktur. Syntezatorzyści ci sami, co wymienieni. dodatkowo z gitarą Bill Fox.

W L muzycznej projekcji wtorkowego studia wędrujemy za pan brat z emocjami, które przekazuje grono syntezatorzystów zaproszonych do Transylwanii w roku 2008. Zloty Rykoszet to już byłaby sprawa zamknięta, gdyby nie nagrania czekające na publikację. Zbiorowe kompozycje powstawały w USA, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Chorwacji oraz w Niemczech. Kolejne nagranie, które mogę Państwu zaproponować, nosi tytuł Nieprzeniknione motywy. Trwa 14 minut. Unikatowy czteropłytowy boks podarowany fanom studia muzyki i gatunku, oczywiście podarowany koneserom i ma numer 77. Nie wiem, co z tego dla nas może wynikać. Natomiast grają Konrad Gibbons z Irlandia, Indra z Rosji, Paul Lawler i Paul Nagel ze Zjednoczonego Królestwa oraz Wolfram Spera z Niemiec. Tym razem bez udziału polskich artystów. Nieprzeniknione motywy. Thank you.